پیارے بابا جان، آپ فرماتے ہیں کہ میں مدنی قافلے والا ہوں، آپ کو مدنی قافلوں سے اتنا پیار کیوں؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات اور دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلے میں سفر، کیونکہ اس کے بغیر جب ہم سفر مدنی قافلوں میں نہیں کریں گے تو دنیا بھر میں پیغام اپنا کیسے پہنچائیں گے؟ کتابیں بھی الحمدللہ ضروری ہیں، کتابیں پہلے بھی تھیں، سب کو پتا تھا کہ نماز فرض ہے، آپ میں سے کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کو پتا نہ ہو کہ نماز فرض نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لیکن آپ کی اکثریت جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، اگر ہم اس کو شاید پوچھنا شروع کریں تو اکثریت یہی کہے گی کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے تو ہم نمازی بن گئے، حالانکہ پتا تھا کہ نماز فرض ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا، مسجد کا نظارہ ہو رہا تھا، گھر کے برابر میں مسجد تھی، اندر جا کر نہیں دیکھا تھا مسجد کیسی ہے، دعوت اسلامی والوں نے اندر لا کے بٹھا دیا اور نماز پڑھا دی، ہے نا؟ تو اس لیے مطلب یہ کہ یوں تو پتا تو ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن عمل کا جذبہ صحبت سے اور سمجھانے سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو قافلے سمجھانے کا ذریعہ ہیں۔ ہم ادھر سمجھائیں گے تو اپنے جو قریب ہوں گے ان کو سمجھائیں گے، جو مسجد میں تھوڑے جمع ہو جائیں گے ان کو سمجھائیں گے، لیکن جب جگہ جگہ جا کر سمجھائیں گے تو اس کی بات کچھ اور ہوگی۔ اب دیکھیں نا، ہند میں آج بہت کام ہو رہا ہے، پاکستان کے بعد شاید ہند میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے، تو وہ کام کیسے شروع ہو؟ قافلوں نے جا کر شروع کیا۔ اسی طرح دیگر ممالک میں کئی جگہ قافلے جا کر، مبلغین پہنچ کر الحمدللہ کام کیا، اور وہاں الحمدللہ کافی اسلامی بھائی بن گئے مبلغ۔ تو اس لیے قافلے، اگر دعوت اسلامی کو عالمگیر رکھنا ہے تو قافلے سفر کرنے چاہیے، تو اگر دعوت اسلامی کو اپنے محلے میں رکھنا ہے تو ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں آگ لگ رہی ہے تو باہر کہاں بجھانے جائیں گے، اپنے گھر کی آگ بجھانی چاہیے، خود اپنے علاقے میں اتنی برائیاں تو باہر جا کر کیا برائیاں دور کریں گے، اپنے علاقے کی برائیاں دور کریں۔ یہ سوال یا یہ مطلب یہ کہ نقطہ اتنا زبردست ہے کہ آدمی کی سمجھ میں آ جاتا، کہاں یار، پہلے تو اپنے گھر کی اصلاح ہو، اپنے گھر کی آگ بجھے، پھر باہر کی فکر کریں گے ہم۔ مگر یہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی نفس کا وار ہو کہ صرف اپنے علاقے میں کام کریں گے نا تو آہستہ آہستہ عین ممکن ہے کہ سست پڑ جائیں۔ تو قافلے میں سفر کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی دیکھا ہے، بہت مشاہدہ ہے اس کا مجھے، کہ قافلے میں سفر کر کے ایک دم جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے، جب وہاں کے لوگوں کی بگڑی ہوئی حالتیں دیکھتا ہے بندہ، اسلامی معلومات کا فقدان پاتا ہے تو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر قافلے میں سے واپسی کے بعد یہ جو محلے میں کام کرتا ہے نا اس کا انداز ہی کچھ ہوتا ہے، وہ کچھ اس کو طرز و طریقہ سیکھنے کو ملتا ہے، ورنہ پھر وہ اپنے انداز پہ کام کرتا ہے، محلے میں کر نہیں پاتا۔ کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اندھا اور انجان ایک ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں۔ یہ آپ نے سفر مدینہ میں اور حج کی تربیت کا جو رسالہ ہے آپ کا انوار البشارہ میں لکھا ہے کہ حج کی معلومات کر لے، مسجد الحرام میں سب دیکھ بھال لے، سب طریقے سیکھ لے، ورنہ پھر ویسے ہی پہنچ گئے تو اندھا اور انجان ایک ہی ہوتا ہے وہاں، کہ پھر وہ حج کے اراکین یا مناسک ادا نہیں کر پاتا۔ تو ایک میں نے مثال دی آپ کو کہ اب بالکل تربیت نہیں ہوگی، معلومات ہی نہیں ہوگی، تو آپ علاقے میں کام کرو گے کیا، کیسے کرو گے؟ جب سیکھو گے تو کرو گے۔ تو سیکھنے کا ایک ذریعہ قافلہ بھی ہے، مدنی قافلہ کورس بھی ہے، یہ بھی بہترین ذریعہ ہے، بلکہ مدنی قافلہ کورس زیادہ بہتر ذریعہ ہے قافلے کے مقابلے میں، اس لیے کہ مدنی قافلہ کورس میں قافلے بھی شامل ہیں، قافلے میں سفر کروا کر بھی ان کی تربیت کی جاتی ہے اور یہاں بھی تربیت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ، میں قافلوں کو بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور پہلے برسوں برس تک تو قافلوں کا کوئی خاص رجحان نہیں تھا، سب سے پہلا قافلہ لے کر الحمدللہ مجھے ملیر میں جانے کی سعادت ملی تھی، سب سے پہلا قافلہ دعوت اسلامی کی تاریخ کا، حضرت مفتی عبداللہ نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ جب حیات تھے، تو میں نے کہا اب کوئی طریقہ کار تو خاص تھا نہیں، میں نے کہا ان کی عالم ہیں، مفتی ہیں، بزرگ ہیں، ان کی زیارت کو چلتے ہیں، ہم وہاں جا کر ان کی صحبت سے کچھ سیکھیں گے. اب اتنا ترکیب نہیں تھی، کوئی جدول نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی طریقہ کار نہیں تھا. تو ہم میرے خیال میں کوئی ٹھیک ٹھاک بڑا قافلہ بن گیا. وہ ہم چلے گئے ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے. مجددیہ نعیمیہ یہ ملیر کی طرف ہے، تو کسی ملیر میں بھی کسی گوٹ میں شاید. تو ہم وہاں چلے گئے. پھر جب عصر کی نماز پڑھ کے، پھر جمعے کی نماز پڑھ کے شاید گئے تھے. تو عصر کی نماز پڑھ کے جب وہاں بیٹھے تو سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور تب اجتماع کی ایک صورت بن گئی. تو میں نے مفتی عبداللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ سرکار آپ ہم حاضر ہوئے، ہم کو نصیحت فرمائیں. اور بیان بھی اپنی اصطلاح نہیں تھی، اس وقت میں کچھ تھا ہی نہیں، بس وہ نکل پڑے تھے. کوئی تربیتی قافلہ کورس تو تھا نہیں جو میں اس کو تربیت حاصل کرتا، چل پڑے. تو مفتی عبداللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے جو انتخاب کیا تھا، میں نے ٹھوکر نہیں کھائی تھی. بہت سمجھدار بزرگ تھے، بہت شفقت کرتے تھے میرے ان سے. ویسے بھی کبھی کبھی آنا جانا تھا ان کی خدمت میں، دعوت اسلامی سے پہلے ہی میں ان سے ان کا معتقد تھا. جب میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور آپ نصیحت کریں، تو انہوں نے میری سب علماء کو کاش مطلب اس کی مطلب ہے کہ وہ ترغیب مل جائے، اللہ کرے جو یہاں موجود ہیں، کہ حوصلہ افزائی کس طرح کی جاتی ان سے سیکھا جائے. انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ نہیں تم بیان کرو، میں بیٹھا ہوں. انہوں نے میرے حوصلے کو مدینے کے 12 چاند لگا دیے، تم بیان کرو. میں کھڑا ہو گیا، اپنے کو بیان کرنا تو آتا نہیں تھا. تو بہرحال یہ کہ جو بھی علماء کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے، وہ میں نے ٹوٹا پھوٹا بیان کیا. اور اس میں میں نے داڑھی کی ترغیب دلائی. ایک اسلامی بھائی جو اس وقت قافلے میں ہمارے شریک تھے، میرے پرانے دوست تھے، دعوت اسلامی کے پہلے کے دوست تھے. ہمارا پہلے بھی ایک ماحول تو تھا، مذہبی ماحول تھا، ایک انجمن بنا رکھی تھی. تو اس کے تحت ہم دین کے جو بھی ہو سکتا تھا کام کرتے تھے. تو میرے پاس داڑھی والے اور نوجوان پہلے سے ایک گروپ، جس کو بولتے ہیں گروپ، تھا میرے پاس. تو ایک اسلامی بھائی ہم میں سے، بالکل کوئی ترکیب نہیں تھی، نہ میں نے اس کو بولا تھا، میں نے طریقہ کار تو کچھ ابھی شروع، بس شروعات تھی بالکل. تو وہ کھڑا ہو گیا اسلامی بھائی، اور کھڑے ہو کر بولا، جب میں نے داڑھی کی وہ زور لگا کر ترغیب دلائی نا، تو کھڑا ہو گیا. چلو بھائی کون کون داڑھی رکھے گا، نام لکھو. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 40 اسلامی بھائیوں نے نام لکھا ہے کہ ہم داڑھی رکھیں گے. اور پھر میں برس ہا برس تک بازوں کو دیکھتا رہا کہ واقعی انہوں نے داڑھی رکھ لی، الحمدللہ. ہو سکتا ہے اب بھی اس اجتماع میں شرکت کیے ہوئے کوئی داڑھی رکھے ہوئے اسلامی بھائی اب بھی دعوت اسلامی میں ہوں گے انشاءاللہ، سبھی تو فوت نہیں ہو گئے ہوں گے. آپ میں سے کوئی اس اجتماع میں بالفرض اگر شریک تھا تو آپ تھے کیا؟ اللہ، اتنے پرانے ہیں. آپ نے داڑھی وہیں رکھی تھی کیا؟ اچھا، وہیں نیت کی تھی داڑھی رکھنے کی. سبحان اللہ. ان کو انشاءاللہ ایک سوٹ پیس، امامہ اور چادر، اور آج میرے ساتھ کھانے کی دعوت افطار کے بعد. بلکہ جل جلاله عما نبالو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب.